نه دنور طاقت شته چې سپوږمۍ ورسوي او نه شپه په ورځ باندې وړاندې راتلی شي. ټول په یو فلک کې لامبو وهي.